kroz prozor u sobu, leptir mi zaluta. Kad bih mogao da ustanem, našao bi mu puta. Kroz prozor u sobu, leptir mi zaluta. Kad bih mogao da ustanem, našao bi mu puta. Ako umrem, prema.